Honorowana została Kora Jackowska. W tym roku laureatów jubileuszowych 25. Mateuszy Trójki, jedynej takiej nagrody muzycznej na świecie, poznamy 23 października. Zapraszamy na uroczystą galę, której sednem jest muzyka w wykonaniu laureatów. Kto zatem wystąpi? Wszystko wyjaśni się już jutro, po 19. Zapraszamy na transmisję prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Agnieszka Szydłowska i Piotr Mec. Autopromocja. Minęła 19. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 dzień października. Najważniejsze wiadomości w Trójce. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem, który ma najświeższe informacje z Państwowej Komisji Wyborczej. Będzie też o zamieszaniu w Słupsku, gdzie porzucono worki z głosami. Puszczyk, puchacz i łoś w warszawskiej Politechnice. Szczegóły za chwilę. PKW podała nieoficjalnie cząstkowe dane na godzinę 17.45 dotyczące wyników wyborów samorządowych w Polsce. W siedzibie PKW jest Przemysław Lis. Przemku, co wiemy na tę chwilę? Mamy już wyniki dotyczące około 95% rad gmin i tyle samo jeśli chodzi o wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Na stronie PKW na razie jednak nie znajdziemy wyników dotyczących wyborów rad i włodarzy dużych miast, powiedział sędzia Sylwester Marciniak, wiceprzewodniczący PKW. Największy problem jest oczywiście z prezydentami miast, chociażby z uwagi na liczbę obwodowych komisji. I zwracam uwagę, że brakuje nam jeszcze blisko 600 gmin, czy właściwie miast, i to zwłaszcza tych większych. Być może niedługo zostaną ogłoszone wyniki w pierwszym z sejmików. Województwo opolskie zakończyło już pracę i w tej chwili w zasadzie jest kwestia tylko sprawdzenia i ogłoszenia wyników. Wiadomo też, że frekwencja przekroczy 54% i jest to rekord, jeśli chodzi o wybory samorządowe. Przemysław Lis, dziękujemy. Według Polskiej Agencji Prasowej na poziomie ogólnopolskim Prawo i Sprawiedliwość prawdopodobnie zdobyło wystarczającą liczbę mandatów, by samodzielnie rządzić w trzech sejmikach. W województwie podkarpackim, małopolskim i lubelskim. PAP powołuje się na informacje zbliżone do lokalnych sztabów PiS. A w kilku pozostałych PiS będzie miał realne szanse na zbudowanie większości koalicyjnej. W Słupsku porzucono worki z głosami w Miejskiej Komisji Wyborczej w ratuszu. Niektórzy członkowie obwodowych komisji zrezygnowali z pracy. Pozostali mówią, że nie wiedzą, co robić, bo na terenie komisji panuje bałagan. To, co się tu dzieje, to jest, przechodzi wszelkie pojęcie. Ja od godziny 20 wczoraj nie śpię, nie je, można powiedzieć, piję tylko kawę, tam jakiś drobny ten. Przybiliśmy wory, które leżą na podłodze. To są dokumenty niezabezpieczone. Widziałem, że niektórzy zostawili nawet worki z tak, zgłosami. Się, wie pan co, jakie klątwy szły. Pięć razy byliśmy i zawsze albo kropka nie w tym miejscu, jak mówimy, że coś jest nie tak, to państwo nam odpowiadają, że przecież mieliście szkolenie. A szkolenie to była kpina, bo to było parę minut prezentacja. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Słupsku wyjaśnia, że błędy formalne dyskwalifikują przyjęcie protokołu i worków z głosami. Nie możemy tego przeskoczyć, mówi Bartłomiej Głowala. To nie jest prawda, że my cokolwiek utrudniamy, czegokolwiek wymagamy, co byłoby niezgodne z przepisami, albo namawiamy do porzucania kart, albo naszym celem jest porzucanie kart przez obwodowe komisje wyborcze. Naszym celem jest rzetelne sprawdzenie protokołów. W Słupsku nie podliczono nawet połowy z 47 obwodów do głosowania. Prezydent Andrzej Duda przyleciał do stolicy Niemiec. W czasie dwudniowej wizyty w Berlinie spotka się z prezydentem i kanclerz Niemiec, z miejscową Polonią i odwiedzi polskie inwestycje w tym kraju. O szczegółach z Berlina Wojciech Cegielski. Pierwszym punktem wizyty w Niemczech będzie spotkanie w filii toruńskich zakładów materiałów opatrunkowych w mieście Biesenthal pod Berlinem. Ma to być część tak zwanej dyplomacji gospodarczej, czyli wspierania polskich przedsiębiorców działających w Niemczech. Jutro Andrzej Duda spotka się z niemieckim prezydentem Frankiem Walterem Steinmeierem oraz kanclerz Angelą Merkel. To będą rozmowy dotyczące i przyszłości Europy, i także relacji transatlantyckich, relacji między Europą, głównymi państwami europejskimi, a Stanami Zjednoczonymi. Także przyszłość polityki bezpieczeństwa w naszym regionie. Prezydent oczywiście także poruszy kwestie, te, które są dzisiaj sami spornymi w relacjach polsko-niemieckich, w tym oczywiście kwestia gazociągu północnego. Zapowiada szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Nie jest wykluczone, że w trakcie rozmów polskiego prezydenta z niemieckimi politykami pojawi się również sprawa reparacji za straty wojenne dla Polski. Politycy Prawa i Sprawiedliwości prowadzą pracę w sprawie ewentualnego przyszłego wystąpienia Polski do Niemiec o odszkodowanie za straty poniesione w czasie II wojny światowej. Z Berlina Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda weźmie też udział w forum polsko-niemieckim. Legendarny myśliwiec z 1939 roku, śmigłowiec Puszczyk i szybowiec Puchacz, a także konstrukcje studentów można zobaczyć w gmachu głównym warszawskiej Politechniki. Najciekawszym eksponatem wystawy Per Aspera Ad Astra jest samolot PC-11, mówi jeden z organizatorów ekspozycji, Piotr Lichota. Obecnie na świecie jest tylko jedna sztuka tego myśliwca i możemy go zobaczyć przed naszym gmachem głównym. Wystawa prezentuje osiągnięcia naszego lotnictwa w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu Krzysztof Łoniewski. Kopią pod Wawelem. Krakowiak gra z Górnikiem w Lotto Ekstraklasie. Za nami pierwsza połowa tego spotkania. Bramek i specjalnych emocji nie było, choć sędzia zdążył podyktować rzut karny dla gospodarzy. Przy pomocy VAR-u na szczęście się z tego wycofał. Przypomnijmy, że obie ekipy w tym sezonie grają marnie. Pasy od dłuższego czasu są czerwoną latarnią tabeli. Górnik tylko dwie lokaty wyżej. Grają w piłkę, grają w siatkówkę. W trwającym spotkaniu w Plus Lidze Nase Koresowia przegrała pierwszy set z GKS-em Katowice do 22. W drugim też prowadzą goście. Kibice tenisa skupiają w tym tygodniu uwagę na tym, co dzieje się w Singapurze. Od wczoraj trwają tam kończące sezon WTA Finals, czyli nieoficjalne Mistrzostwa Świata Pań. Dziś Sloane Stephens w trzech setach pokonała Naomi Osakę. Też w trzech partiach Kiki Bertens nieoczekiwanie odprawiła Angelikę Kerber. Z kolei zgodnie z oczekiwaniami Anita Włodarczyk została nominowana do tytułu najlepszej lekkoatletki roku w konkursie organizowanym przez Międzynarodową Federację Lekkoatletyczną. Nasza młodziarka znalazła się w najlepszej dziesiątce zestawienia. Ogłoszenie wyników 4 grudnia na gali w Monako. Na Mistrzostwach Świata w zapasach ciągle bez medalu dla Polski. Dziś liczyliśmy na Roxanę Zasinę w kategorii 55 kg. Skończyło się na porażce już w 1/8 finału z Ukrainką Tetianą Kit. Tak tę walkę widział trener kadry Piotr Krajewski. Po pierwszej udanej obronie wybroniła nogi, poszła do obejścia i ja byłem pewny, że będzie atakowała w parterze z tego względu, że wcześniej analizowaliśmy walki Ukrainki i wiedzieliśmy, że ten parter ma słabszy i Roxana jest w stanie wykonać akcję wózkową na tej zawodniczce. No niestety tej akcji nie wykonała, a później troszkę nerwówki, jakieś szarpanie, punkt za pasywną walkę, zaciągnięcie za włosy. Kończymy Formułą 1. Lance Stroll coraz bliżej Force India. Na pewno w bolidzie tego teamu będzie jeździł podczas testów w Abu Zabi. Te odbędą się 25 listopada. Przypominamy, że na tę chwilę Stroll reprezentuje zespół Williamsa i na wakat po nim chrapkę ma Robert Kubica. Znów o sporcie na naszej antenie po 21 opowie Jan Kałucki. Przed nami deszczowa noc, nie powinno padać tylko w Wielkopolsce oraz na Warmii i Mazurach. Temperatura minimalna od 2 do 6 stopni. We wtorek mało słońca, dużo chmur i temperatura od 6 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. I to wszystko, co dla Państwa dziś przygotowaliśmy. Dziękujemy za listy, dziękujemy za telefony. Ewa Lipowicz, Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się i do usłyszenia. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy, 24 października. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów dużego AGD oraz zabudowy i oszczędzaj aż do 15% ich wartości. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Współcześni ułani, malowane dzieci, to nasza nadzieja kolejnych stuleci. Graj w zakłady specjalne Lotto. Typuj 5 liczb z 45. Wygrywaj już za trafienie 3 liczb. Grając wspierasz program stypendialny 100 na 100 dla najzdolniejszych studentów na stulecie odzyskania niepodległości. Losowanie już 10 listopada. Graj w punktach Lotto. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż.

Don't Beat the Girl Out of My Boy, Anna Calvi z płyty Hunter. I w ramach promocji tego albumu przyjeżdża do Warszawy. 7 listopada wystąpi w klubie Niebo. I wszystko to, co słyszeliście w tym utworze, cała ta niesamowita wokaliza, podbita jeszcze tymi pięknymi gitarami, to wszystko dzieje się także na żywo. Już najpewniej na kolanach w tej ostatniej części, bo jest to tak wycieńczające tę drobną postać. Ale z jakim głosem? Z naprawdę niesamowitym głosem. Kto nie widział nigdy Anny Calvi, a lubi tę muzykę i spodobała mu się ostatnia płyta, niech da sobie szansę na naprawdę niezwykłe przeżycie. Jest wspaniała na żywo. 7 listopada w Warszawie. Dziś i w przyszłym tygodniu w Aksamicie rozdajemy zaproszenia na ten koncert. Pierwsze podwójne dziś. Sprawa wydaje się przynajmniej nadzwyczajnie prosta. Proszę do mnie napisać aksamit@polskieradio.pl. i mnie przekonać, dlaczego to właśnie wy macie być na koncercie Anny Calvi koniecznie 7 listopada w Warszawie. aksamit@polskieradio.pl. I taki też będzie to koncert. Anna Calvi, 7 listopada w klubie Niebo. Wciąż czekam na wasze pomysły, jak mnie przekonać, że to właśnie wy powinniście wygrać dzisiejsze podwójne zaproszenie na jej warszawski koncert. Kolejne za tydzień w Aksamicie. Proszę w tej sprawie do mnie pisać aksamit@polskieradio.pl. Adres oczywiście także do waszej dyspozycji w każdej innej sprawie. Jestem także na Facebooku. Podglądam także, co dzieje się na moim Instagramie. Tak prowadzi się audycję w XXI wieku, ale najważniejsze jest to, co gdzieś pomiędzy wszystkimi jakże miłymi wiadomościami wychodzi na pierwszy plan, że jesteście i że słuchacie. To teraz będzie nowość, a zarazem zapowiedź płyty, która będzie nas nadzwyczajnie interesować w nadchodzących wydaniach Aksamitów, bo w piątek ukazuje się nowy album Julie Holter. Frequent mistletoe talk. Slipping on the words I heard from the wretched soul. Bulwarks and bowing candy slow like a dead crown. Face me, glide like a serpent and smile. City of man. Ciężko w obecnym klimacie wyrokować, że w ogóle będzie coś takiego jak zima, ale jeśli, to wydaje mi się, że to będzie muzyka, która właśnie zimą w trochę bajkowym, trochę baśniowym klimacie będzie brzmieć przepięknie. To będzie 90 minut nowej muzyki. Dzisiaj już rzadko wydaje się tak przepełnione materiałem płyty, bo nawet jeśli dzisiaj nikt już nie liczy się ze zdaniem wszystkich, którzy dyktują warunki w rozgłośniach radiowych, piosenka 3 minuty, 3.30, 4 góra i nagrywają 10-minutowe single czy piosenki, które wypuszczają w świat, to jednak tak duża forma jak 15 utworów i 90 minut muzyki, dawno z tym się nie spotkałam i to są właśnie takie dźwięki, przepięknie zaaranżowane i z pewnością takie, które nie mizdrzą się do słuchacza, tylko troszkę intrygująco pokazują palcem, chodź. Jeśli oczywiście chcesz. Jeśli już jesteśmy przy kobietach, co najmniej intrygujących, to dobry moment na naszą ulubioną płytę tegorocznej jesieni. I am leaving. Me voy, good is gone. I am going. Me voy, good is gone.

that you'll keep returning always and evermore into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. Nick Cave powiedział kiedyś, że gdyby miał wybrać te piosenki, z których napisania jest najbardziej dumny, byłaby wśród nich i ta, Into My Arms. To jeszcze a propos wątku piosenek, które wzruszają. Za kwadrans 20, przypominam, po 20 w Aksamicie goście The Dumplings, cała godzina z nimi i z ich nowym albumem, płytą Raj. A przed 20 jeszcze, no właśnie, a propos tych, którzy już nie boją się wydawać w świat długich piosenek, Curtis Harding ma nowy singiel, 7 minut 41 sekund. Well, the background was New York City. I met you at a hotel bar. We walked around till the sun went down as the skyline played the stars. You asked me about my future plans and said they all sounded good. And that in New Orleans, a woman told you things to confirm you and I should. But it don't matter where we are, no, long as I got you to come on home to. Together we can go far. You asked me about Arizona, how the cactus helped me see. Their medicine man put it in my hand just to better understand thee. Even though I saw my future, I hadn't yet lost the fear. And it didn't come clear until I saw you, dear. Now I can plant our tree right here. 'Cause it don't matter where we are, no, long as I got you to come on home to. Together we can go far. And it don't matter where we are, no, long as I got you to come on home to. Together we can go far. Well, in Mississippi that my grandpa left for me, where the beat up truck to help me pick up the land for our family. And as our children grow, strong will be our sons. Yeah, our daughters will shine with peace of mind. God bless them, everyone, 'cause it don't matter where we are, Lord, long as I got you to come on home to. Together we can go far, and it don't matter who they are, no, long as we got you to come on home to. Together we can go far. Curtis Harding. Aksamit wraca po 20:00 i teraz Agnieszka Obszańska. Dziś stawiam na eksperyment, bo trudno inaczej nazwać program Sound Lab, który od kilku sezonów realizowany jest w Filharmonii Szczecińskiej. Teren. Kultura. A to cykl koncertów, które wymykają się temu filharmonijnemu, tradycyjnemu repertuarowi. A przed nami kolejna jesienno-zimowa odsłona Sound Labu, który trzyma fason, bo na początek kojarzony najczęściej ze sceną dub i techno brytyjski producent Andy Stott. Ciekawa niespodzianka, ale idealnie wpisuje się w taką ideę właśnie naszego filharmonicznego laboratorium muzyki elektronicznej. Mało tego, nawet jeżeli mówimy o filharmonii i nagle zderzamy to z hasłem techno, to akurat nasz hall, który różne funkcje pełni, coraz częściej idealnie sprawdza się jako taka scena klubowa. Mówi Dorota Serwa, dyrektorka Filharmonii Szczecińskiej.